Nem akarsz most egy barkobázni a hallgatóval? Nem, nagyon fiatal voltam. Halló? Barkobázhatod, mivel akarsz? Egy embernek komoly gyűjtőt. Be van mixelve. Ez egy Superman Easy Hot Summer Remix. Ez az ember, ez nagy. Robi, letette a telefonálóval. Robika, egy kicsit készültem, én valami bűntivel. Igen? Na, miért lesz?